Марк долдугаар бүлэг. Иерусалимаас ирсэн фарисеучуд ба хуулийн багш нарын зарим нь Есүсийг хүрээлэн цуглав. Есүсийн шавнарын зарим нь бохор буюу угаагаагүй гараар талах эдхийг тэд харсан ажээ. Учир нь фарисеучуд болон бүх юудэй хүн өвөг дээдсийнхэн уламжлалыг сахиж, хэрв гараа сайтар угаагаагүй л бол юм иддэггүй байжээ. Тэд захаас ирснийхээ дараа өөрсдөө цэвэрлээгүй л бол юм иддэггүй байв. Аягавар, цис сав суулгын угаалах гэх мэт сахих ёстой ондон олон ёс тэдэнд байжээ. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар, яагаад таны шавнар өвөг дээдсийнхээ ёс заншлаар явуулгүй, харин бохир гараараа талах хэдэн вэ? Ингэж түүнээс асуухад Есүс тэдэнд, хоёр нүртэй та нарын тухайд Исая зөвөр иш үзүүлсэн бөгөөд үүнийг ингэж бичсэн. Энэ ард тэмн намайг уруулаараа хүндэтгэдэг. Харин тэдний зүрх надаас алс хол юм. Тэд хүмүүсийн тушаалыг сургаал мэт зааж, харин надад дими хоосон мөр гэдэг. Бурхны хуйлуудыг та нар орхигдуулан хүний ёс заншилд баригддаг гэд тэр мөн тэдэнд хандан, та нар ёс заншлаан сахихын тулд Бурхны хуйлуудыг орхигдуулахдаа гарамгаа юм. Эцэг ихээ хүндэл, эцэг ихээ муугаар хэлэгч нь үхэх ёстой гэж Мойсей альцсан шүү дээ. Харин та нар хэрв хүн эцэгтэй эсвэл ихтэй танд тусалж болох байсан, миний ямар ч зүйл нь корбан, тэр нь Бурханд өргөгдсөн гэсэн үг юм гэж хэлбэлгээд та нар тэр хүнд эцэг ихийнхээ төлөө юуч хийхийг зөвшөөрдөггүй. Ингэж та нар уламжлан авсан ёс заншлаараа Бурханы үгийг хүчингүй болгодог. Үүнтэй адил олон зүйлийг та нар үйлдэдэг гэж айлдав. Есүс дахиад олон төмнийг өөр рүүгээ дуудаж тэдэнд хандан, та нар бүгд намайг сонс, ойлгогтун. Хүний дотор орж хүнийг бузарлаж чадах юм хүний гадна юр байхгүй, харин хүнээс гарч байгаа юм хүнийг бузарладаг. Хэрв сонсох ихтэй хүн байвал сонсогтун гэж айлдав. Есүс хурсан олныг орхиж айлд орох үед шавнар нь энэ сургаалт зүйрлийн тухай лавлан асуув. Тэр тэдэнд, та нар бас ойлгоогүй гэж юу? Гаднаас хүний дотор орох ямар ч юм хүнийг бузарлаж чадахгүйг та нар ойлгохгүй байна гэж юу? Учир нь тэр нь хүний зүрхэнд орохгүй, харин ходоодонд ороод хаягдана гэв. Бүх хоол хүнс цэвэр гэдгийг тэр тийм илэрхийлжээ. Тэр хүнээс гарах юм л хүнийг бузарладаг. Учир нь дотроос, хүмүүсийн зүрхнээс хорм муу бодол, садар самун, хулгай, аллага завхайрал, шун хайрал, балмад явдал, мөн залим их тачаангу байдал, атаархал, үтгэлэг, бардам зан, мунхаглан гардаг. Энэ бүх хорон зүйлс нь дотроос гарч хүнийг бузарладаг гэж айлдлаа. Тэндээс тэр босоод Тирийн дүүрэг рүү явжээ. Есүс нэгэн айлд орохдоо өөрийг нь хинч бүү мэдээсэй гэж хүссэн боловч нуугдаж чадсангүй. Бяцхан охинд нь бузар сүнс чүгэлсэн нэгэн эмэгтэй түүний тухай сонсоод тэр даруй ирж Есүсийн хөлд унав. Тэр эмэгтэй сирепоник гаралтай гэрийн хүн байсан бөгөөд охиноос нь чөтгөрийг хөөн зайлуулахыг Есүсээс ууж байлаа. Есүс түүнд, эхлээд хүүхдийг цадах, учир нь хүүхдийн талхыг авч ноходд хайхан зогсгүй гэхэд, харин тэр эмэгтэй түүнд, тийм ээ эзэ, гэвч ширээн дор байгаа ноход хүртэл хүүхдийн хайсан үерэмгийг иддэг шүү дээ гэж хариулав. Есүс түүнд, ингэж хэлсэн тул чи яв, охиноос чинь чөтгөр зайлсан гэлээ. Гэртээ очиод тэр хүүхдийн орон дээрээ хэвдэж байхыг, чөтгөр зайлуулагдсныг үзэв. Есүс дахин Тирийн дүүргээс явж Сидоныг дайран Декаполь дүүрэгт байдаг Галил нуур руу очив. Хүмүүс түүн рүү дүлий талтраа хилтэй хүнийг авчирч түүний дээр мутраа тавиач гэж Есүсээс гуйжээ. Есүс тэр хүнийг хурсан олноос айдваа бачаад хуруугаа чихэнд нь хийж нулимаад хилэнд нь хөрөв. Есүс тэнгэр өөд ширтэн гүн санаа алдаад түүнд Эфата буюу Нэ гэдгийг тушаасанд өнөөх хүний чихэн онгойж хилний согог арилж зөв ярих болов. Хинт ч ярьж болохгүй гэтэр тэдэнд тушаасан боловч түүнийг хорих тусам тэд улам бүр зарлан түгэж байлаа. Тэр бүгдийг сайнаар үлдсэн. Тэр дүлийг сонсголтой болгож, хэлгүйг ярьдаг болголоо химээ ярилцаж, үнэн хүү гайхаж байв.